Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dersimizin başında Fahri Efendi hocamıza Rabbimizden şifalar, afiyetler niyaz ediyoruz. Kendisi tabii hapishane mektuplarımda da uzunca hakkında beyanat verdim. Oradan alfabetik şeyden okuyabilirsiniz. Hem çocukluğumuzdan beri bize bu yolda yetişmemize hizmet etti. Efendi Hazretlerimize çok hizmet etti. İhvana, ölüsüne, dirisine, hastasına, efendisine gece gündüz, sabah akşam yani 50 sene efendim hizmeti vardır. Hakikaten bu zamanda eşi emsali ne rastlanacak bir şey değil. Yani bu hocamızın hizmetleri tabii perizine riayet eder, yürümesine dikkat eder falan. O bakımdan inşallah daha hayırlı, uzun ömürle hizmet eder. Rabbim Tebareke ve Teala acil şifalar ihsan eylesin, derdine devalar ikram eylesin. Sıhhat ve afiyetle daha nice hizmetlere kendisini muvaffak eylesin. Bizlere ve Efendi Hazretlerimize ve cemaata yaptığı hizmetlerden dolayı kendisini hayırla mükafatlandırsın. Amin. Bunu bir vazife tabii biliyoruz. Biz de hakkı olanlara karşı dua etmek vazifemizdir. Sizlerde de dolayısıyla hakkı bulunmuş oluyor. Hepimiz bu duaya amin diyelim. Sırada kaldığımız hadis-i şerifte, bugün çok uzun ders yapamayacağım ama yine de berekettir. Bir iki hadis-i şerif rivayet edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbn-i Mesud radıyallahu anh rivayet ediliyor. Buhari Müslim'de geçiyor. Ani bin Mes'udin radıyallahu teala an kâle kâle Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve selleme la hasede illa fisneteyn. La hasede gıpta edilmez illa fisneteyn. Ancak iki kişiye gıpta edilir. Hasetle gıptanın farkı vardır. Burada maksat gıptadır. Çünkü haset kötüdür, mezmumdur, sevapları yer bitirir, ateş odunları yediği gibi. اِنَّ الْحَسَدْ يَكُلْ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَكُلْ النَّارُ الْحَطَبِ. Neden? Çünkü haset demek, Allah'ın başkasına verdiği nimeti kıskanmak. Ama kıskanmanın manası şu, onda olmasın, bende olsun. Allah ondan alsın. Bunu Allah Teala çok gazap ediyor buna. Yerde gökte ilk günah budur. İblis Adem Aleyhisselam'ı kıskandı. Yerde de Kabil, Habil Aleyhisselam'ı kıskandı. Dolayısıyla haset kötü. Ancak iki kişiye gıpta edilir. Gıpta şu demek, yani onda olan bende de olsun. Ya Rabbi ona verdin, lütfettin, imrenmek manasındadır. İki kişiye imrenilebilir. Dünyada başka hiç iki kişiden gayrına imrenilmez buyuruyor. Bunlardan birisi kimdir? Racülün bir adamdır ki ateallahu, Allah ona verdi malen, çok mal verdi fesellata, sonra musallat ettihu onu ala heleketihi, o malı tüketmeye. Yani ona onu tüketmeyi nasip etti. Musallat etti yani nasip etti ona onu. Ne yolda tüketti malı? Filhak, hak yolunda. Şimdi çok parası olan, milyar dolar olan ama hak yolda harcamıyorlar. İnsanların ekserisi paralarını batılda harcıyorlar. Hak yolunda harcamak nasip olan az zengin var. Yani zaten bunda iman olmayanın hak yoluna vermesi mümkün değil. Ondan bütün sadakaları reddedilmiş. Ne kaldı? Müslümanlar. Müslümanlar ne kaldı? 1 milyar, 700 milyon Müslüman olsa bunun kaçta kaçı zengindir yani? %10'u bile zengin değildir yani. Bunların kaçta kaçı Allah yoluna zekat verir, hayır yapar. Düştükçe düş yani. Düştükçe düş. Dolayısıyla namaz bedava olduğu için namaz kılan oranı yine %10'sa zenginler içinde zekat veren, hayır yapan, hani zekatını veren yine şu kadardır dersin ama hak yolunda bütün malını yani zaruri ihtiyaçları dışında hak yoluna, illa zarurin dışında da demeyelim ama ekseriyetini hak yolunda harcamak Allah bir adama nasip ettiyse buna imrenilir. Keşke Allah şu adama verdiği paranın bir mislini de bana verseydi de onun gibi katım olaydı denmez. Onun gibi yatım olaydı istenmez. Bunlar maddi işlerdir. Bunu niye imreneceksin ki? Ahirette hesabını o verecek. Sen belki de onun hesabına takıldığını görünce iyi ki bana verilmemiş de ben buradan rahat geçmişim, cennete sıratı geçmişim de tökezlenmemişim diyeceksin. Onun için dünyalık harcamalara imrenilmez. Ancak hak yolunda Allah ona o parayı harcatmayı nasıl harcatıyorsa, harcamasını nasip ediyorsa buna imrenilir. Zaten hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bu adamla o adamın sevabı da müşterek olur diyor. Niyetiyle beraber. Çünkü ben düşünüyorum ki yani keşke Rabbim bana bu adama verdiği imkanları verse. Niçin? Ben de onun gibi vereydim, camiye, medrese yapaydım, talebe okutaydım, fakir fukaraya yardım edeydim. Yani aç bırakmayaydım, açık bırakmayaydım. Yetim 10 bin, 20 bin, 30 bin yetime bakaydım. Bu büyük para ister. Ama bunu bir adam hakikaten Allah'tan isterse niyetiyle inşallah kazanıyor. Ama işte bu tabii ona imrenmesine bağlıdır. İmrenirken de böyle demesine bağlıdır. Keşke ona verilen bir misli. Ona verilmeyeydi değil. Ona verilenin bir misli de bana verileydi. Allah Teala zengin ki. Ona da verir, sana da verir. Herkese zengin hesap Rabbimi neyi eksilir yani? Bu bir. Varacülün ikinci imrenilecek adam da kimdir? Ateallahül hikmete. Allah bir adama ilim verirse, hikmet verirse, fıkıh verirse, hadis verirse, tefsir verirse, tasavvuf verirse, akaid verirse, fevvü adam da yakli amel ederse, biha o hikmetle, hikmet ilim. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ يُؤْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah kime hikmet verdi? Ona çok hayır verdi. Bak para verdiğime çok hayır verdim buyurmuyor ayette. Ömür verdiğime çok hayır verdim buyurmuyor. Güzellik verdiğime çok hayır verdim buyurmuyor. Çünkü çoğunun güzelliği başta bela olur. Başından ne belalar açar. Güzel diye neler ederler, kaçırırlar, ederler, saldırırlar. Parası olan zenginlerin başta hiç beladan kurtulmaz. Para adama hayır mı getirir? Hak yoluna harcanmazsa bilhassa. Demek ki ayet-i kerimede ne buyuruyor? Yü'til hikmete men yeşâ. İlmi, din ilmini, fıkıh ilmini dilediğine verir. Men yuridillâhu bi hayra yufekkuhu fiddin. Allah bir adam hakkında hayır istiyorsa, onun iyiliğini istiyorsa diyelim Türkçesi, ona dinde fıkıh ilmi verir. Helal haram ilmi verir. Ahkam ilmi verir. İlmi hal öğretir. En büyük ilmi hal fıkıh ekber, itikat öğretir. Allah dilediğine hikmet verir. Ve men yutel hikme, kime hikmet verir? Fakat yutel hayran kesira. Din ilmini verdiğine çok hayır vermiş olur kurban olduğu. Çok büyük hayırlar verir. Vermiş olur. Onun için Rabbimizden din ilmi isteyelim. Din ilmi de ilahiyatta öğrenilmiyor. Din ilmi medresede öğreniliyor. Kur'an kursunda öğreniliyor. Ondan sonra tefsirden, hadisten, fıkıhtan, akaidten, tasavvuftan öğreniliyor. Ehl-i sünnet ulemadan öğrenilirse bir değer, kıymet keşfediyor. Öbür türlü din ilmi öğreneceğim diye gidiyorsun ilahiyata. Talebe oluyorsun İlhami Güler'e, Mustafa Karataş'a, efendim Mustafa Öztürk'e, Mehmet Okuyan'a. Onlar da sana diyorlar ki kader yoktur, alın yazı yoktur. Efendim, mucize yoktur. Babasız çocuk mu İsa Aleyhisselam doğurmamıştır. İbrahim Aleyhisselam 4 kuş dirilmemiştir. Uzeyr Aleyhisselam 100 sene ölü kalıp sonra dirilmemiştir. Bütün ayetleri inkar ettiriyorlar sana. Bütün ayetleri inkar ettir. Hep sende ne hayır olur? Onun için yani din ilminin hayırlı olması hayırlı insanlardan öğrenilirse. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? İnne hâdel ilme ve dinun fenzurû mümen ehaztumûh. Efendi Hazretleri en çok okuduğu hadis buydu. Bu ilim dinin ta kendisidir. Bu doktorluğa benzemez. Eczacılığa benzemez. Marangozluğa benzemez. Onlar da öğrenirsin bir şey. Yanlış yaparsın. Bilmem ne edersin. Tecrübeyle düzeltirsin. Edersin falan filan. Birkaç yanlış edersin. Paran eksik olur, işten atılırsın, kovulursun, mühim değil. Cennetten kovulmaz. Kasıtlı bir insanı kandırmadıktan sonra. Ama bu ilim dinin ta kendisidir. Bunda yapılan yanlış, itikadın yanlış olur, amelin yanlış olur, namazın bozuk olur, abdestin bozuk olur. Onun için bu ilim din meselesini bahsediyor. Kimden alacağınıza iyi bakın. Çünkü dininizi alıyorsunuz. Sen Caner Taslaman din felsefecisiymiş. Ulan dinin felsefesi olur mu? Dinin vahyi olur. Şimdi program CNN devamlı, ona abone olmuş Habertürk CNN. Orada kim bu? Din felsefecisi. Ya dinin felsefesi olur mu? Din neyle gelir? Allah'tan neyle gelir? Vahiy ile gelir. Ayetler de vahiydir, hadisler de vahiydir. Vahyin dışında din gelir mi ya? Felsefeyle din olur mu? Felsefe ne demek? Akıl yürütmek. Akıl ve mantık yürütülen din olur mu ya? İşte bu adamlardan din öğrendiriyorlar millete ya. Bu ilim dinin ta kendisidir. Aman kimden alacağınıza dikkat edin. Yanlış adreslere kapılmayın. Her türlü kanaldan din öğrenmeyin. Haberler dinlersin her kanaldan. Açık oturum, siyaset, Suriye'de ne oldu, Amerika'da ne oldu? Dinlersin her kanaldan. Ama din konuşuluyorsa asla dinlemeyin. Ancak ilmine itimat edilen ehli sünnet bir alim konuşuyorsa onu dinleyebilirsiniz. Ancak, ikinci ancak, o alimin programında ehli sünnet dışı adamlardan misafir ve konuk varsa, o zaman ne oldu? 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi yine dinlenmez. Neden? Kafan karışır. Bu adam doğruyu söylemeye çalışır. Efendim öbür türlü öbürü oradan da karıştırır. E şimdi Ebu Bekir Süfil Hoca Caner Taslaman'dan çıkınca sen şimdi Ebu Bekir Süfil Hoca düzgün adam, ehli sünnet alim diyelim. Sen bunu dinleyeceksin. Ama Caner Taslaman'la çıkarılırsa bu program izlenmez. İzlenirse caiz olmaz. Neden? Çünkü Caner Taslaman orada hadislere, dine, İslam'a hakaret etti. Veys Ateş de buna sebebiyet verdi. Şimdi de beni aramışlar biliyor musunuz? Bana telefon geldi. Veys Ateş'in programına çağırıyoruz. Olur. Para istemem, pul istemem. Allah için gelirim. Caner Taslaman'la beraber konuk olacak. Hadi bakalım. Yetmedi yani. Yetmedi görüyor musun? Ben katır trilyon dolar verseniz acaba ben ehli bid'atle bir şeyde çıkar mıyım? Çıkmam. Ehli sünnet adam bulun. 20 kişiyle çıkarım. Hepsi konuşsun ben dinlerim. Ama bid'at ehliyle ben nasıl? Ne bid'at ehli ya? Bunlara bid'at ehli değil mi? Adem Aleyhisselam'ın babası var. Kur'an'da evrim teorisine mani bir şey yok diyen de bid'at ehli olur mu ya? Din ehli olmaz ki bid'at ehli olsun. Bid'at ehli olmak için bir defa Müslüman olmak lazım. Yani bid'at ehli de kolay olunmuyor yani Mutezile falan. Adam Adem Aleyhisselam babası var falan mucizeler yok dedikten sonra bid'at ehli değil. Zaten din ehli olmuyor ki. Onun için bir adama Allah ilim verirse, bu adam o ilimle amel ederse ve yuallimâ bir de onu millete de talim ederse, öğretirse bu adama da imrenilir. Yalnız tabii bak kendi amel edene bile tam imrenilir de demiyor. Yarım oldu o iş ha. Adam çok iyi alim, fıkıhçı, şucu bucu, helalına dikkat eder, haramına dikkat eder, kılı kık yarar, düzgün adam. Tabii imrenilir ilmine şey. Ama esas imrenilecek o da değil. O çünkü neden? Onun da faydası lazım. Kendine lazım. Müteaddi değil. Başkasına yaramıyor. Ama bir adam hem ilmiyle kendi amel ediyor, hem de insanlara o ilmi talim ediyor ve öğretiyorsa, bu adama 2 kişiden biri budur. Birine Allah para vermiş, hak yola harcamayı nasip etmiş. Birine de Allah ilim vermiş, hem amel etmiş hem öğretmiş insanlara. Bu ikisinden başkasına imrenilip de benim de şöyle bir ilmim olaydı, bilgim olaydı, param olaydı falan, evim olaydı, arabam olaydı, karım olaydı, çocuğum olaydı denecek hiç kimse yok. Hepsinin dünya kadar imtihanın belası var. Ahirette de hesabı var. Ama bu iki şey Allah için ahirette fayda edeceğinden buna imren. Şimdi ikinci efendim hadisleri. Burada Hafız Münziri bir not veriyor. Diyor ki el hased yutlaku, haset kelimesi mutlak manada kullanılırsa ve yuradu bihi, ondan maksat nedir? Murad edilir. Temenni zevalin ni'meti, nimetinin gitmesini istemek. Kimden? Anil mahsudi. Haset ettiği kimseden. Şimdi bir adam bir adama, bir kadın bir kadına haset ediyor, kıskanıyor. Bunun manası nedir? O neyine kıskanıyorsun onun? Güzelliğini. Yani ne demek o? Bunun güzelliği kaybolsun, çirkin olsun istiyor. Bu işte ve haza bu nedir? Haramun haramdır. En büyük günahlardandır. Demin anlattım. Veyahut bir adam bir adamın malına haset ediyor, kıskanıyor zenginliğine. Ne demek istiyor burada kıskanıyor? Yani bu adam fakir olsun, işi batsın, dükkanı batsın, iflas etsin falan filan. Ha, bazı kere kendisi de zengin olmak da istemez. Yeter ki o fakir olsun, ben daha fakir olayım. Tamam mı? Komşunun öküzü ölsün diye, benim 2 öküzüm ölsün diyor. Yeter ki komşunun diyor 1 öküzü ölsün. Yani o onun o öküzüne o kadar kıskanıyor ki. Kendinden 2 öküz gitse üzülmüyor ya. Bir gayız, bir öfke gelmiş ona, bir sinir girmiş ona. Yani ancak onun rahatlaması için, yani ne diyor? Onun bir gözü kör olsun. Benim 2 gözüm kör olsun diyor. Ya yeter ki onun bir gözü leke şey olsun. Efendim, illetlensin. Engellensin yani. Böyle bir hastalık. Ve müşerri hasidini de haset. Allah Teala hasedini izhar edenin, hasetçinin şerrinden Rabbine sığınırım, felakın Rabbine sığınırım şöyle Habibim buyuruyor. Onun için çok şerlidirler. Bu haramdır. Ve yutlagu bazen de, bazen haset kelimesi kullanılsa ve yuradu bi, ondan kastedir el gıptatu gıpta. Demin işte anlattığım şeyi söylüyor. Ve gıpta nedir? Temenni mislima lehu. O şey, temenni mislima, o şeyin bir mislini arzulamak lehu gıpta ettiği adamdadır. Yani gıpta imrenme bu. Türkçesi bunun imrenme. Hasedin Türkçesi kıskanma, gıptanın Türkçesi imrenme. İkisi de Türkçede de kullanılır olmuştur. Ve azâ bu lâbese, zarar yoktur bir bunda. Hani onda olan bende de olsun. Ve böl murâdûne. Burada hadis-i şerifte maksat da budur. Ancak iki kişiye haset edilirin. Buradaki manası gıpta edilir. Yani imrenilir. Böylece efendim bu hadis-i şerif de bitmiş oldu. 122 rakamlı hadis-i şerife geldik. Ve Nebi Musa radıyallahu teala. Ebu Musa el-Eş'ari olacak. Radıyallahu teala Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerifte. Kale, o dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu da Bukhari Müslim müttefekun aleyh bir hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerif Efendi Hazretleri'nin Zübdetül Bukhari'den seçtiklerinde vardır. Ve bunu da yani gerikini de bunu da çok okurdu. Bu hadis-i şerif çünkü o Efendi Hazretleri nöbet yani de, sırayla hadis okuduğu için işte birkaç ayda bir sıra geliyordu yani aynı şey yere. Onun için bu hadis-i şerifi cemaat ihvan da çok duymuş olabilir. Meseluma o şeyin hali ki ilginç vaziyeti ki be'aseniyallahu bi Allah'ın beni kendisiyle gönderdiği şey. O da nedir? Minel hüda hidayettir. Doğru yolu gösteren rehber olan dindir vel ilmi şeriat ilmidir. Kur'an sünnet ilmidir. Allah beni bana hidayetle ilimle gönderdi. Kur'an sünnet ilmiyle gönderdi. Bunu size bir misalle anlatayım diyor. Bu ilimden kim ne kadar istifade etti? Bu benim gönderildiğim dinden insanların istifadesi bakımından onlar üç taifedir. Yani üç kısım insan var dinden istifade etmek bakımından. Bu neye benzer evvela? Kemezeli gayzin bir yağmurun haline benzer esabe vurdu, isabet etti, yağdı erzan bir toprağa. Şimdi toprağa yağan yağmurda topraklar üç kısımdır. Yağmuru kabul etme ve mahsul bitirme bakımından. Ve insanlara fayda verme bakımından. Yağmur yağan toprak, yağmur her yere yağar. Çorağa da yağar, mümbit araziye de yağar, kayalık araziye de yağar. Her türlü yere yağmur yağar. Ama o yağmur her türlü yerde fayda vermez, tutmaz, tutunamaz, durmaz. Şimdi, fekanet olmuştur mina o topraklar içerisinde. Taifetün bir kısım, tayyibetün çok tertemiz. Yani tertemiz toprak, yani mahsul verir, efendim içine suyu çeker, dışına otları, sebzeleri, meyveleri yetiştirir. Tayyibetün, kabilet kabul eder elma suyu. Suyu kabul eder demek içine alır. İçine aldıktan sonra da ne yapmaz? Oradan koy verip gitmez. Yani dışarıda ve enbetet bitirir, mahsul verir, ürün verir. Elkele, işte yoncaları ve uşbel kesira çok efendim bitkileri, hayvanların yiyecekleri, insanların yiyecekleri, hepsi otlar var. Bunların hepsini bitirir. Bu bir kısımdır. Su içine de kabul eder. Ondan sonra mahsul olarak, ürün olarak dışına fayda verir. İnsanlara menfaat verecek şeyler bitirir. Ve kâne minâ topraktan bir kısmı da ecadibu. Efendim, kuraktırlar. Bunlar kuraktırlar fakat şeyi içine çekmez. Suyu içine çekmez. Çekmez de ne yapar? Emseket tutar elma suyu. Göl olur, gölet olur. Çünkü suyu çekse göl kalmaz. Üstünde su kalmaz ki. Demek onların altları suyu çekmeyen. Bir şey ki su duruyor. Efendim suyu tutar. Suyu tutmasında da fayda var mı? Var. Suyu tutan mahsul vermez. Yani su dışında durduğu zaman onda ot bitmez ki suyun içinde. Sebze mi çek, meyve mi çek? Ama en azından fenefeallahu biha. Allah onunla fayda verir. İnsanlara Allah fayda verir. Yani ne demek? Göl olur, gölet olur. Orada da insanlar gelir, kovasını getirir, tankerini getirir, şeyini getirir. Kabını, çanağını, su alır. Veyahut şimdiki sistemde kanallar bağlarlar. İşte Terkos öyle değil mi? Her taraf nereye içiyorsun? Biz Ömerli'den mi geliyor bilmiyorum. Öbür tarafa Terkos'tan. Şimdi onlar suyu tuttular. Allah da fayda verdi o sulalı. İşte barajların demek altlarındaki şeyler. O şekilde. Feşeri bu insanlar içerler minavundan. Vesekav ondan sonra sulamalar yaparlar. Vezerahu ekerler, biçerler. Çünkü susuz ne olur? Hayat olmaz. Bu da ikinci kısım toprak. Bunda da ürün yok ama suyun kendisi fayda veriyor. Kendisinde ürün yok dediğin su ürün verir yine başka yerde. Ama oturduğu toprakta efendim durduğu yerde o sulak suyun içinde o ot bitmez. Onu demek istiyorum. Ot bitse de yani yenmez içilmez. Ottan ne olacak? Kamış biter bilmem ne. Onu söylemiyorum. İkinci kısım. Ve ashabe taifeten uhra bir diğer kısma isabet etti mina topraklardan. Üçüncü bir taife daha vardır. Oraya da yağmur yağar. Ama inne mahiye ancak o toprak nedir? Kıyanun efendim dümdüz. Dümdüz taş. Dümdüz taş olursa bunun üzerine vurur atar gider. Hiç tutmaz. La tümsikü maen. La tümsikü tutmaz maen hiçbir suyu ve la tümbüdü bitirmez. Keleğin hiçbir otu bitkiyi de bitirmez. Bu ne oldu şimdi abi? Ne ona yaradı, ne buna yaradı, ne ürüne yaradı, ne suya yaradı. Bu yağmur niye geldi? Oradan geldi, oradan gitti. Buradan girdi, buradan çıktı. Adam hiç... Üç türlü toprak var. Yağmurun karşısında, yağmurun isabeti alanındaki topraklar üç kısım oldu. İşte Allah Teala'nın beni gönderdiği iman, din, ilim, Kur'an, sünnet de üç kısım insana vurur, kulağına vurur. Üç kısım, yağmur nasıl üç kısım toprağa vurdu? Allah'ın bana gönderdiği dini de misalini vereyimse, din ilimleri de üç kısım insana ulaşır. Yani ulaştığı insanlar üç kısımda toplanabilir. Fezalike, işte bu meselümen, o kimsenin halidir ki fekuhe, fıkıh sahibi oldu fi dinillahi teala. Allah Teala'nın dininde fıkıh sahibi olan insan, ilim sahibi olan insan, ve nefe'ahu, ona fayda verdi. Ma o şey ki ba'senillahu bi, Allah'ın beni kendisine gönderdiği ilim kendisine fayda verirse, fe'alime, kendisi o dini öğrenir ve alleme bir de insanlara öğretir. Şimdi, burada iki kısım burada var. Şu anda buraya kadar okuduğumuzda iki kısım insan var. O da nedir? Şimdi, bir toprak neydi? Suyu içine kabul ediyor. Sonra ürün veriyor. Bütün millet yiyor, içiyor. Direkt yani faydaya geçiyor. Bu adam kendisi dini öğreniyor. Alim oluyor, hafız oluyor, tefsir ehli, hadis ehli, fıkıh ehli oluyor. Ondan sonra insanlara vaaz ediyor, ders okutuyor, talebe yetiştiriyor, sohbet veriyor, kitap yazıyor, neyse. İşte bu şeye benzedi. Birinci sınıf toprak gibi. İlmi içine çekti, kabul etti, itikad etti, ihlas etti. Sonra da ne yaptı? Mahsul ve ürünleri direkt olarak verdiği için bahçeden alıyorsun, karpuzu direkt o toprağın hemen üzerinden efendim vur bıçağı. Efendim, ballar, börekler aramazsın yani. Şeker gibi iç ye. İşte anladım, direkt fayda verdi bu şimdi. Kendisi suyu kabul etti, sonra üzerinde ne vardı? Karpuz verdi, kavun verdi, şu hıyar verdi. Bütün ve bitkileri, meyveleri, ürünleri yetiştirdi. Bu en iyisi. İkincisi ne yaptı? Efendim, kendisi suyu tuttu üstüne, içine almadı. Bu da yani burada onu söylemiyorum ama ben de şöyle anlıyorum yani biraz. Şehte yani tam bu şekilde demiyor. Başka da şehlere şu anda bakmak fırsatım olmadı. Yani suyu üstünde tutar, kendi amel etmez ama millet onun ilminden istifade eder. Yani su toprağa yaramaz, toprağın içine geçmez. Ama üstünde durduğu için gelen giden kovasını, kabını, çanağını alır, gider taharet yapar, temizlenir, gusleder, abdest alır. Yani millete dini öğretir, ilmi tutar, millet ondan fayda bulur. Ama ne yapmaz? Kendisinin ondan nasip olmaz. Toprağın içine su girip de bir şey yaramaz. Böyle de bir mana anlıyorum ama burada söylediği mana şudur. Yani ben tabii şerhe dayalı mana daha muteber. Şimdi şerhe dayalı mana şu. Öyle insan vardır ki hadisleri ezberler. Papağan gibi nakleder. Nakleder, o naklettiği kişilere fayda vermiş olur. Fakat kendisi o hadisin manasını, fıkhını, helalını, haramını tam anlayacak ilme sahip değil. Yani rivayet ehlidir, dirayet ehli değildir. Rivayet ehlidir, nakilcidir ama dirayet ehli değil. Ne gibi? Yani İmam-ı Azam Efendimiz'e dünya kadar alimlerden rivayetler gelmiştir. Efendim, ne gibi düşünün bunu? Eczacı, kimyager gibi düşünün. 80 kişiden ot toplar, bitkisel ürünler gelir. O bitkileri getirenler faydalı şeyler getirmiş olurlar. Ama kendileri onlardan bir macun, bir terkip yapamazlar. Ne zaman eczacı, kimyagerin eline gelir, o ne yapar? Onunla malzeme yapar, ilaç üretir, macun üretir, insanlara fayda verir. Anladın mı? Şimdi, bir toprak suyu üstünde tutuyor da içine kabul etmiyorsa, buradan insanlara bir fayda oluyor üstündeki sudan. Ama kendi direkt bir fayda veremiyor. Yani suyu içine çekip de onu ürüne dönüştüremiyor. Ürüne dönüştüremeyince onu üstünden alan, zaten onun için hadis-i şerifte Allah onunla insanlara fayda verdi deyince, onu sebep bile etme, yani sebebiyeti bile nakıs o şeyin. Çünkü o sadece konumu tabiatı itibariyle suyu tutmuş oluyor. Yani neyi tuttuğundan da haberi yok. Bu itibarla rivayet ehli anlatırlar, ederler. Ama o rivayeti duyan İmam-ı Azam gibi biri ise, fıkıhçı biri ise, efendim, o kişi ne yapar? Ya bak burada şunun helal olduğu anlaşılıyor, bunun haram olduğu anlaşılıyor. Şimdi birçok hadis alimi var, hadisi nakleder geçerler. Sonra bakıyorum, şarihlerden, fıkıhçılara falan, bu hadisten istifade edilen ilimler derler. Bu hadisten istifade edilen ilimler, bir şeyler çıkartmışlar oradan. Ya bir satır hadisten bir cilt kitap çıkaran alim var. Bir satır hadisten. Buradan şu çıkıyor, şu çıkıyor, şu çıkıyor, şu çıkıyor. Halbuki onu ne nakleden onları düşünmüş, ne dinleyen onları anlamış yani. Onun için Allah'ın beni gönderdiği din ilmi, Kur'an ve sünnet ilimleri bir kısım insanın kulağına vurur. O adamı ne içine anlar, kabul eder. Hem aklını çalıştırır, fıkıhçı olur. O ilimle amel eder. Hem millete öğretir. Bu adam en istifadeli adamdır. İmrenilecek adam deminki hadiste geçen. İkinci türlü adam vardır. O da mübarektir. Neden? Çünkü dini öğrenmiştir, inanmıştır, şey etmiştir, amel de etmiş olabilir, edebilir bildikleriyle. Fakat duyduğu ayet ve hadislerden hükümler çıkaracak istinbat ve içtihat ehli derecesinde değildir. Onun için faydası sınırlıdır. Nakilden ibaret kalmıştır. Ama nakledilen yerde, mesela gölde duran su durup durduğu yerde bir şeye yaramaz. Ama oradan biri onu alıp da evine götürdüğü zaman ondan abdestini alıp uslunu, taharetini bak nelere yarar. Orada dururken bir şeye yaramaz ama adamına ulaştığı zaman, yerine ulaştığı zaman çok iyi hizmet görür. Bu da faydalıdır. Faydası öbürü kadar olmamakla beraber bu insanda nakilciden ibaret kalır. Olsun, yine hayrı naklediyordur, hayrı öğretiyordur. O da mübarektir ama ondan efendim direkt fetvaları çıkarıp da bak burada şu helal anlatıyor bu anlamda, o detaylara girecek ilmi yoktur, dirayeti yoktur. Dolayısıyla faydası sınırlı oluyor yani. Ama şimdi üçüncü kısımdadır. Ve meselü menlem yarfa bir delke ra'sen. Ha, bir de var ki hiç kafasını benim getirdiğim dine kaldırmıyor. Kafasını kaldırıp bir kafanı kaldır derler. Yani bir yüzüme bak, bir dinle, bir anla falan. Hiç kafa kaldırmayan adam. Ve lem yekbel hüdallâhi lezî ursiltü bihi. Kabul etmiyor. Neyi hüdallâhi lezî? Allah'ın o hidayetini ki ursiltü, ben gönderildim bir onunla. Allah'ın beni kendisine gönderdiği din ilmi, hidayet ilmi, şeriat ilmi, fıkıh ilmini hiç kafa kaldırmayan adam var. Ne demek? Vaaz edersin, vurdum duymadı kabilinden. Kitap gönderirsin, okur anlamaz kabilinden. Hiç İslam'dan nasip yok yani. Bu da neye benzer? Yani şimdi yağmur her yere yağıyor. Bana niye fayda vermedi diye efendim kayalar, düz kaya yağmura kabahat bulamaz yani. Çünkü yağmur der ki ben her yere eşit olarak döküldüm. Her yere isabet ettim. Benim gayrımdan bu toprağın kendi kabiliyeti vardı. İki türlü istifade etti. İçi de dışı da millete de fayda. Bu toprağın içi ne faydam olmadı? Dışından millete faydam oldu. Tamam. Sen ne yaptın? Hiç üstünde tutacak kabiliyetin yok. Kardeşim, yağmurun ne kabahati var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kabahati var? Ulema, evliya ne kabahati var? Aynı şeyleri konuşuyoruz aynı kişilere. O namaza başlıyor, o tınmıyor. O içkiyi bırakıyor, öbürü hiç nasip almıyor. Birisi Kur'an sünnete dönüyor, öbürü de mezhepsiz oluyor, kitapsız. Aynı sohbeti dinleyen adamı, öbürü kitapsız oluyor. Mezhepsiz oluyor, tarikat düşmanı oluyor, evliya düşmanı oluyor. Bir iki de aynı sohbeti dinliyor. efendim yani bahçesinde güller açıyor. E şimdi demek ki burada ilim verenin veya ilmin kabahati yok. Ya ne var? O ilmin ulaştığı, yağmurun ulaştığı toprakların muhtelif kabiliyetleri olduğu gibi o ilmin ulaştığı insanların da istidad ezeli. Allah Teala herkesin kabiliyetini ezelde bilmiştir. Ne yolu tercih edeceğini, ihtiyar edeceğini ezelde bilmiştir. Ona göre kabiliyet yazmıştır. Çünkü bir adam daha istemiyorsa dinden nasip almayı da Allah ona zorla istidad vermez. Hidayet isteyen festehdûni ettiküm. Festehdûni benden hidayet isteyin ettiküm. Siz hidayet edeyim buyuruyor hadis-i kutsi'de. Onun için bir adam eğer ki benim getirdiğim dine hiç kafasını kaldırıp bakmaz. Halbuki ilim meclisine nasip olur, sohbete nasip olur ve evliyaya nasip olur. Nice evliyanın yanından ne eşkıyalar çıktı. Ha, o zaman işte bu da neye benzer buyuruyor? Yağmurun vurduğu düz bir kayaya benzer. Yani düşen damla doğru akar gider. Ne içine kabul eder, ne dışında tutar. Ne mahsul verir, ürün verir, ne üstünden gelip bir su arayana şifa verir. Yahu sana bu kadar yağmur yağdı, bir damla suyun yok mu dese, biri gelse açlıktan, susuzluktan ölüyorum dese, o kayada bir su bulamaz. Onun için Allah Teala bizi hem öğrenenlerden, hem öğretenlerden, hem amel edenlerden, hem hidayet arayanlardan, hem güzel dinleyenlerden, sohbetleri terk etmeyenlerden, ayet hadislerinden devamlı azami derecede istifade eden bahtiyarlardan eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahibi sellem. Yarın inşallah salı saat 8'de Ahmet Yesevi, Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nde sohbetimiz vardır. Bundan sonra salıları aldık. Bu bir zaman ister. İnsanlar perşembeye alışmış. Salıları aldık. Canlı sohbet. Perşembeleri salının tekrarı veriliyor. Onun için canlı sohbet dinlemek isteyenler yarın akşam 8'den dinlerler. Gelmek isteyenler de erkek cemaatlarımızla Allah yolunda adım atarlarsa adımları zayi olmayacaktır, ecirleri zayi olmayacaktır. İlim meclislerini tercih edin. Film meclislerini değil. Ayet hadis okuyan alimleri tercih edin. Hikaye anlatanları değil. Şovmenleri değil. Tamam mı? İnsanların kafasına efendim böyle nasıl güldürürüm, nasıl heyecanlandırırım, nasıl bilmem ne. Neye bakacak? Allah ne buyurdu, Resulullah ne buyurdu? Ayet hadis, ayet hadis. Efendi Hazretleri'nin usulü neyse, o usulde sohbet yapanların meclislerini tercih edin ki Allah da sizi diğer kullarına karşı tercih eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kesiren. Elhamdülillah. Rabbil alemin. Amin.